राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 6 मार्च 1996 को 5:30 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम ऐसी विलक्षणता है कि संसार को सत्य मान करके भी साधन किया जा सकता है और आत्मा को सत्य मान करके भी साधन किया जा सकता है और परमात्मा को सत्य मान करके भी साधन किया जा सकता है। ऐसी विलक्षण बात है, संसार को सत्य मान कर साधन कैसे करें कि संसार सत्य है असत्य है इसलिए हमें मतलब नहीं है, हमें अपना साधन करना है जिससे नित्य सुख नित्य आनंद नित्य शांति नित्य प्रसन्नता उसको प्राप्त करना है। तो संसार को नित्य मान करके जो संसार के भोगों में रहना है यही बाधन है, बाधन है, खास बाधा है। भोग और संग्रह की रुचि है ना, भोग भोगना और संग्रह करना, ये खास रुचि ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। आत्मा और परमात्मा बांधने वाली है तो बात दार्शनिकों में जस्ती है, पर भगवद गीता एक बात कहती है कि संसार बांधने वाला नहीं है, इसमें जो भोगों में रस लेता है वो बांधने वाला है। ऐसे आत्मज्ञानी कितनी बात करें भोगों में रस ले तो बन जाएगा, परमात्मा की बात करें भोगों में रस ले तो बन जाएगा, भोगों में रस नहीं रहेगा इनसे ऊंचा उठ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात बांधने वाली क्या चीज है, संसार के सुखों की कामना, संसार के सुख की आशा और संसार सुख भोगना, ये तीन बात है। खास कामना है वो और भोग रस और भोग भोग लेता है ना, ये बातें चाहे कर्मी होगी हो ज्ञानी होगी हो भक्ति होगी हो वो बनेगा और इसमें रस बुद्धि नहीं रहेगी तो बनेगा नहीं, चाहे कितने कुछ भी हो जाए उसे बंधन नहीं होगा। तो संसार को सत्य मान करके भी इससे ऊंचा उठना है, आत्मा को ऊंचा उठना है, परमात्मा को अपना मान करके भी ऊंचा उठना है, ये खास बात है। तो कर्मयोग है ये भौतिक साधना है, सांसारिक साधना भौतिक, और जो ज्ञान की साधना है वो अध्यात्म साधना है वो आत्मा को लेकर के, और भक्ति की साधना है वो परमात्मा को लेकर के। तो परमात्मा लेकर के उसमें पूर्णता है, उसमें बाकी कुछ नहीं रहेगा। बाकी मुक्ति में तो कर्मयोग भी ज्ञानयोग भी कम नहीं है, परंतु ये प्रेम की विलक्षण भाव है, वो विलक्षण प्रेम हुआ है। यहाँ भी प्रेम है, कर्मयोग में भी प्रेम है, ज्ञानयोग में भी प्रेम है, परंतु भक्तियों का प्रेम है जो विलक्षण है, अलौकिक है, विलक्षण विचित्र है, प्रत्यक्ष वर्धमान है प्रेम है। ये तो प्रेम तो होगा ही, कर्मयोग में चलोगे तो दूसरों के उपकार में एक आनंद आता है, दूसरे के हित में एक आनंद आता है, वो एक आनंद उसका भोग दिया जाए तो वो भी वास्तविक आनंद में परिणत होता है। दूसरों को सुख देना आराम देना भला हो जाए सबका हित करना, इससे ही वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अपने सुख की इच्छा है ये बांधने वाली है, अपने सुख का भोग है ये बाधने वाला है। तो ये भोग भोगना ये तो खराब चीज है, भोग से ऊंचा उठना है ये परमात्मा है। भोगों में लगने वाला फिर अनर्थ में हो जाता है, फिर चोरी और डकैती हथियार इंसान इसमें फिर चला ही जाएगा नीचे की तरफ, उसमें उद्धार की कोई संभावना नहीं है। बहुत बड़ा अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार इसमें लग जाएगा। तो ऊंचा उठना है वास्तव में सांसारिक सुख से, ये खास बात है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, समझदार हो चाहे बेसमझ हो, ये सुख होगा मेरे चाहे सुख भी आशा इच्छा रखी तो बहुत प्रण हो जाएगा। और सुख नहीं लाजो तो एक आनंद मिलेगा, आनंद वो आनंद एक और जाति का है, सुख दो तो एक जाति का है, दोनों ही सांसारिक ये सुख और सांसारिक दुख ये एक जाति के ही है। जैसे दिन की रात की तरह रात है और दिन है, अलंक्यम दिन रात ही बता लिखा है, सुख से आनंदरम दुख, दुख से आनंदरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस तरह से भोगों में रचने वाला फंसता ही चला जाता है। दलदल जमीन होती है उसमें पैर रुक जाते, फिर निकल आए जो हिलाता है जो नीचे बैठ रहा है, जो नीचे बैठता जाता है उसमें फिर निकलना मुश्किल है। ऐसे हिलाते मोह कल बुद्धि दी तदा घंटा बेतम स्रोतों के मोह रूपी कल भर जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। तो इसे ऊंचा उठने की आवश्यकता सबके लिए है, भोगी के लिए भी उसकी जरूरत है। संयम किए बिना भोग भी बढ़िया भोग नहीं सोता आदमी, और भोग से श्रुति भोग श्रुति के नाश हो जाएगा, वो भी नहीं भोग सकेगा और परमात्मा प्राप्त ढेगा मोक्ष की बात ही नहीं है। इस वजह से संयम की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो संयम पूर्ण करना अपना जीवन व्यतीत करना है वो मनुष्यता है। उसमें दो बात मैं कहा करता हूं, ये तो सेवा करना नहीं भगवान को याद करना, तो सेवा करने में अपने भोग की इच्छा मिटती है दूसरे को सुख देने से, और उनको सुख देने की इच्छा से अपने दुख की अपने सुख की इच्छा मिटती है, और अपने सुख की इच्छा मिटने पर सब साधन सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। अपने सुख की इच्छा रहने से करने रखने से ही बंधन होता है। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने ही होती, संबंध जन्य जितने सुख है संबंध सुनो सुख, दूसरी अपनी कामना पूर्ति का सुख, इच्छा पूर्ति का सुख, हमारे मनोरज से अनुकूल पूर्ति हो जाए उसको सुख, ये सुख बांधने वाला है। हमें भोग नहीं देना है, सुख नहीं है, भोग शरीर प्रसन्नता नाम भोग आशक्त है, वे परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकते। भोग शरीर प्रसन्नता नाम तया प्रतिक्रियत साम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते, उसी परमात्मा में बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती, होती है नहीं, ऐसी विचित्र बात है। तो भोगों से तो ऊंचा उठना है भाई, भोग इसमें फंसा हुआ आदमी अपना उद्धार नहीं कर सकता, उसका पतन ही पतन होता है क्रमश। सबसे पहली बैराग्य की बात इस बात कही जाती है, बैराग्य सब साधनों में व्यवहारिक जगत में भी वैराग्य वाला है वो सुख पाएगा, सांसारिक काम में सांसारिक व्यवहार में लेन देन में ब्याह शादी में व्यापार आदि में सब में, तो संसार में फंसना ये पशुता आ जाएगी, राक्षस बना आ जाएगा, असुर बना आ जाएगा, मृग बना नहीं रहेगा। असुर में राक्षसों में क्या फर्क है, असुर है वो अपने स्वार्थ के लिए नाश करता है और वो बिना कारण और क्रोध के कारण नाश करता है, वो राक्षस होता है। है तो नाश करने वाले वो इतिहास करते हैं, अपना अपना बड़ा भाई नाश करते हैं। जो दूसरे का नुकसान करता है वो अपना बड़ा नुकसान करता है, ये होश नहीं है। ताकि मैं लाभ हो जाएगा, अपना नुकसान ज्यादा होता है। ये चोरी करता है तो जिस भी चोरी करता है उसकी नुकसान कम है, उसके तो धन का नाश करता है और अपने भावों का नाश करता है। मैं चोर हूं, भीतर में चोरी बना गया तो वो जितना नुकसान होता है बाहर से धन का नुकसान इतना नुकसान नहीं है। इसमें दुर्गंध और आचारों से बहुत ही ज्यादा पतन होता है। त्रिविधम नरकस्येदम् वारणं नाशनम् आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये खास नरकों को भेजते हैं। कामना पूर्ति के लिए जो काम करता है और पैसों का अधिक संग्रह करने के लिए चेष्टा करता है और क्रोध करके दूसरे का नुकसान करके जो अपने ठीक करना चाहता है, ये तो तीनों को बड़ा भारी पतन हुआ। भगवान कहते हैं साक्षात नरकों में तरफ जाए। कामना पूर्ण काम करे, लोभ पूर्ण करे, क्रोध पूर्ण काम करे, पतन होगा बड़ा भारी। विश्वास दे इनमें सब काम पहले बताया काम है, इस काम रूप शत्रु को तो मार बिना ऊंचा नहीं चलेगा। पुरुषार्थ चार बताया, काम क्रोध बोले मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो धर्म और अर्थ है, इनका तो आपस में बढ़ता है। धर्म से धन बढ़ता है, धन से धर्म बढ़ता है, धन से धर्म, धर्म से धन, धन से धर्म। धर्म को भी काम में लगा देगा तो नष्ट होगा, धन को भी काम में लगा देगा तो नष्ट होगा। जहाँ कामना पूर्ति की, अपने मन से शुभ लिया, भोगों का यही संस्पर्श होगा, दुख जो नहीं होते केवल दुख में जाएगा, फंस जाएगा, महान प्रसन्न पतन हो जाएगा। और आदि अंत वाला तेसु रमते वो देशवास विवेक विवेकी पुरुष में रमण नहीं करता, इसमें रमण करता है उसका पतन होता ही है। इस वास्ते मनुष्य जन्म मेरा है इसकी महिमा क्यों है, ये काम क्रोध से ऊंचा उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर रहे, इसलिए इसे महिमा है। ये मौका मनुष्य जन्म में है और जगह मौका नहीं है, इस वास्ते मनुष्य की महिमा है। और ये भी अगर भगवान में लग गया तो देखिए बड़ी भारी निंदा है। जो जितना ऊंचा होता है ना उतना ही पड़ता है तो चोट ज्यादा लगती है, और नीचे होता है पड़ता ज्यादा चोट नहीं लगती। तो मनुष्य ही बड़ा ऊंचा है। ये पापों के किए हुए फल का भोगते भोगते कहते चार जुग भी लग चौरी भोगते बीत जात जुग चार, फिर भी अंत नहीं आता है, इतना बड़ा भाग्य। इस वास्ते बड़े सावधान रहना चाहिए मनुष्य शरीर में। यह तनुकर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वास्थ्य ये क्या है, जैसे बालकपन है विद्यार्थी अवस्था है, ऐसे 84 लाख दूरी में मनुष्य जन्म है ये विद्यार्थी अवस्था है। इसे विद्या ध्यान करना है, पढ़ना है। बालक अवस्था में विद्या लौकिक है, इसमें अलौकिक विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, अध्यात्म विद्या के लिए, ये योग विद्या के लिए, ये मानव शरीर है। अगर उसको नहीं किया तो मनुष्य इतना सिद्ध नहीं होता, मनुष्य बड़ा सिद्ध नहीं होता। मनुष्य बड़ा सिद्ध होता है तभी कि जब योग के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा संसार से ऊंचा उठ जाए, तो मनुष्य बना है, नहीं तो मनुष्य बड़ा नहीं है, महान पतन है, लाभ नहीं है। इस वास्ते लभास दुर्लभ विदम्बो संभवान थे, बहुत से जन्मों के अंत में ये मानव शरीर मिलता, समझे। तो मानुष मर्थ मनित्य हुई बड़ा प्रेरण से सिद्ध होता है, और ये अनित्य इसमें तूर्ण यथेत न पतेतन, जब तक मौत नहीं तब तक जल्दी से चलो, किसी के निश्चय सार विषय अगर सर्वत्र से आज विषय तो सर्व जाएगा, पशु पक्षी में अनेक बार बच्चे हो जाएंगे, राग द्वेष हो जाएगा, सोना खाना हो जाएगा, लाइट दंगा हो जाएगा, ये तो कुत्ता में हो जाता है। परंतु कल्याण अपना कला सदा के लिए सुख हो जाने का उपाय मनुष्य जन्म है, इसलिए बड़े सावधानी से इधर चलना है। और बड़ी एक खतरे की बात है कि मृत्यु जब पेट में आवे तब से लेकर 100 वर्षों तक कभी मर जाए, सदा ही मौत खुली है, इस वजह से जल्दी करना चाहिए इसकी प्राप्ति में। क्या पता सही हो, कोई भरोसा नहीं, मारे ही काल अचानक चपेट की हो गई गरीब में रात में देरी और जन्म खत्म हो जाए। इस वजह से पूर्णम यथे इतना पते मृत्यु होती, जब तक मौत नहीं होता तब तक जल्दी से जल्दी अपना काम बनाना, फिर कृतकृत हो जाएगा, घात घात प्राप्त प्राप्त पूर्णता हो जाएगा, उसका दर्जा देवता आदि सबसे ऊंचा हो जाएगा। और तो क्या, भगवान भी भगत को ऊंचा मानते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसी बात है, इतनी विचित्रता है। देवता लोग भी आदर करते हैं, भगवान आदर करे, देवता क्या विचार है, ऐसी बात है। तो मनुष्य शरीर की कीमत इस वास्ते है कि इतना बड़ा पद ये पा सकता है, इनका अधिकार है, और देवता और देवता आदि में ये अधिकार नहीं है। देवताओं का शरीर दिव्य है हमारे पेश, हमारा शरीर मलिन है, पृथ्वी प्रधान है, देवताओं का तेज तत्व प्रधान है, तेज तत्व ये तेज तत्व प्रधान है, भूत प्रेत आदि का वायु तत्व प्रधान है, ऐसी बात है। तो शरीर तो उनको ऊंचा है, दर्दान हो जाए, दिखे न दिखे, भोग बड़ा बढ़िया है, आराम बड़ा है, पाल मार की उन्नति करने का अधिकार मनुष्य को है। इस वास्ते मनुष्य जन्म की बड़ी भारी महिमा है, बड़ा भारी मुकाम होता है। ये जीवन ऐसे ही चला गया तो बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। और ये आध्यात्मिक उन्नति आदमी बहुत जल्दी कर सकता है, इसमें देरी की बात नहीं है, अधिकार मिला हुआ है, बहुत नजीक मुक्ति है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा होता है। साधनों का तो घर है और मुक्ति का साक्षात दरवाजा है ये, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाया नहीं पर लोग संवारा, इसको प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं किया, सोपर्णत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछता है, रोएगा कि मैंने कितना मौका था वो खो दिया, बार नहीं बार बार नहीं पाई ये मेरे कर्म की मौज, ये मेरे जन्म मौज बार बार मिलते नहीं है, और हम लोगों मिली हुई है, पर बात ये है कि मिली हुई चीज कीमत नहीं देता मनुष्य, ये मिला हुआ है पर वो नहीं है, ये मिला हुआ है, अरे है नहीं, देवता लोग भी चाहते हैं, मनुष्य जन चाहते हैं, ऊंचा लोग है, भोग अच्छा है, सब है, परंतु मनुष्य शरीर मिल जाए चाहना होती, तो ये मामूली नहीं है, बहुत ऊंचा है, इसको निर्तनिक होना चाहिए। सजनों बड़ी बड़ी भारी आवश्यकता है, मनुष्य शरीर मिल गया फिर और क्या नहीं, भगवान कृपा करते हैं मनुष्य ही देते हैं, कृपा करते मनुष्य ही देते हैं, और मनुष्य के बाद भी फिर भीतर में अपने कल्याण की इच्छा है वो बड़ी दुर्लभ है और फिर अच्छा संग मिलना ये बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा मौका मिलना, अच्छा संग मिलना बड़ा कठिन है। यदि मिल जाए तो फिर अपना जल्दी कल्याण कर ही रहना चाहिए। जो मिल जाए, मनुष्य जी मिल जाए तो स्वरूप कल्याण की इच्छा हो तो बहुत बढ़िया बात है। फिर महात्मा मिल जाए, कोई संत मिल जाए, बहुत लाभ, बड़ा भाई लाभ ले सकते हैं। नहीं तो भाई समय चूक पुण्य का पछताने, काय वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर क्या है। इस वास्ते समय चूक पुण्य का पछताने, अपने समय में सूख जाए इस वजह से बड़े सावधानी के साथ भजन में लग जाना है, अपने उद्धार में लग जाना है, बहुत आवश्यकता है। सावधान होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, कभी हाथ में समय बर्बाद हो जाता है। फिर सिवाय रोने के कुछ हाथ में रहेगा नहीं। सो धीरे धीरे पछता है, शर धन धोनी पछता है, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा, ये बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते समय को खोना नहीं चाहिए। बड़े अच्छे दिन जा रहे हैं, अच्छे दिन जा रहे, अच्छे दिन दिया तो दबो, अच्छा दिन पाछा गया क्यों ना ऋषे हित, अब पिछड़ाए क्या हुआ, चिड़िया चुक गई। इस वास्ते जब तक ये शरीर है ठीक तरह तभी तक अपना कल्याण कर ले। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीन खास है, चौथा भक्ति योग ध्यान योग भी है। ऐसे लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग की कई योग है। गीता में, भागवत में योग त्रयवा तीन बताया खास, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। गीता में ध्यान योग चार बताया, जिसके जो ठीक अनुकूल पड़े उसे सबसे कल्याण हो जाता है। इस वास्ते इसमें तत्परता से लग जाओ, इसमें देरी मत करो, ये बहुत आवश्यक है। आदमी जरूर काम जरूरी समझता है कि ये काम बड़ा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तो सबसे जरूरी काम है परमात्मा की प्राप्ति करना। इस बात का शतम भी आये भोगतव्यम, एक नीति का श्लोक याद आ गया कि सौ काम एक तरफ है, एक तरफ भोजन करना है, तो सौ काम से और भोजन कर लो पहले। शतम भी आये भोगतव्यम और सहस्रम स्नान मात्रित, स्नान करना है तो हजार काम छोड़कर स्नान कर लो, स्नान कर दो चाह। और लक्ष्म भी आये दातव्यम, दान पुण्य करना हो तो लाख काम भीड़ तो बिगड़ दो, दान तो जल्दी कर दो। और कोटि तेल तो आ रही है भगवान का स्मरण, करोड़ों काम बिकता भगवान को याद करो, कोटि तेल तो आ रही है, ये बात हमारे। अब बोलो कोई बात मत पूछो, सबसे मुख्य कल्याण वाला भगवान, भगवान ने भक्ति ज्ञान और भक्ति बड़े दुर्लभ है। सुबंध में पाओ प्राणी, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुबंध में पाओ प्राणी, सुगमता से परमात्मा प्राप्त हो जाए, सरलता से, सरलता से जल्दी नारद।